ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องความตายอันประเสริฐโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่12มีนาคม2545ณพุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกคน วันนี้เราเห็นถึงเรื่องของเทวทูตเห็นเรื่องของการเกิดแก่การเจ็บการตายโดยเฉพาะเทวทูตในระดับตายกันมากขึ้นพอจบศพที่แล้วไปเมื่อกี้นี้ตอนบ่ายนี่เตาเผาก็ยังคงกลุ่นอยู่มั้งยังไม่คงยังไม่เย็นนะก็ยังเผาอยู่ยังไม่เย็นเราก็มีศพต่อมาตั้งแล้วนะเท่าไรก็เท่านั้นเราไปกำหนดไม่ได้นะอย่างท่านกระบี่บุญมนาโปเนี่ยที่เราเพิ่งจะชาปนกิจไปเมื่อบ่ายนี้เองก็อายุแค่51เองนะเพราะงั้นก็มันไม่แน่หรอกบางคนอายุ20บางคนอายุเท่าไหร่ก็ตายได้เกิดมาอายุวันเดียวตายก็มีปีเดียวตายก็มี2ปี3ปีมีทั้งนั้นมีทุกขนาดอายุที่ตายมาตั้งแต่ในท้องก็ยังมีนะเพราะคนเราไม่แน่ร้อยกว่าก็ยังมีนะการตายคือการตายการตายคือการตายหมายความว่าอะไรการตายก็คือลักษณะนั้นน่ะคนเราถ้าไม่ใช่เป็นคนที่โง่จนสมองใช้การไม่ได้ก็รู้กันดีว่าการตายคืออะไรแต่คนเราไม่ใช่ตายแล้วก็ตายแล้วก็จบมีหลายลัทธินะที่เห็นว่าชีวิตของคนเนี่ยตายแล้วหลังตายแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรหรอกเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เป็นเนี่ยเสพสุขได้อะไรต่ออะไรก็ทำไปถ้าสังคมเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ค่อยดีนักเราก็อย่าทำกันแล้วกันถ้าอันนี้มันดีก็ทำไปบางคนก็คิดว่าชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายตายแล้วก็มันไม่มีเรื่องอะไรเพราะงั้นถ้าแม้ว่าสังคมเขาว่าอย่างนี้ไม่ดีแต่เราชอบอ่ะเราชอบหรือว่ามันจะเป็นทุจริตบ้างแต่เราก็รู้สึกว่าทุจริตมันก็ได้เงินนะทุจริตมันก็ได้ลาภยศอะไรก็แล้วแต่พยายามใช้ความฉลาดนะอย่าให้เขาจับได้แล้วกันเพราะว่าสังคมก็ถือว่าไม่ดีก็เลี่ยงซะพยายามซุกซ่อนปกปิดใช้จิตวิทยาใช้เล่ห์เหลี่ยมกลเชิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ใครเขารู้ไม่ให้ใครเขาเห็นแล้วก็ทำไปคนเราทุกวันนี้ดูเหมือนจะเชื่อจริงๆว่าหลังตายไม่น่าไปคิดถึงหรอกเพราะไม่มีอะไรหรอกหลังตายเพราะงั้นมีชีวิตอยู่ก็เสพสุขกันแล้วกันอะไรเสพสุขได้อย่าให้มันขัดแย้งกับสังคมให้เป็นที่น่ารังเกียจอะไรนักรักษาท่าทีของชีวิตสถานะของตัวเองไว้หน่อยส่วนมากสมัยนี้ยุคนี้คนจะคิดอย่างนั้นทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะพระสมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนนะศาสนาพุทธยืนยันเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนแต่ศาสนาอื่นอย่างศาสนาคริสต์เป็นต้นเขาไม่ได้บอกว่าพระเยซูนี่เป็นคนเขาบอกว่าพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแย่งกันเถียงกันจนกระทั่งว่าเกิดมาโดยที่ไม่เป็นการเกิดอย่างพิเศษถึงขนาดนั้นนะว่าพระเยซูนี่เกิดอย่างพิเศษเกิดอย่างไม่ใช่คนธรรมดาเกิดอย่างเหมือนไม่มีพ่ออะไรเนี่ยไปที่โน่นนะว่ากันไปต่างๆนานาเชื่อว่าไม่ใช่คนนะ พระศาสดาของศาสนาคริสต์เชื่อว่าไม่ใช่คนเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าส่งมาซึ่งอย่าไปคิดไม่ต้องแตะต้องไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปคิดอะไรต่อเชื่อว่าเป็นลูกพระเจ้าก่อนแล้วกันว่าไม่ใช่คนเนื้อก็คนอย่างนี้เป็นต้นแต่ของพุทธนี่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านเป็นคนท่านไม่ใช่ลูกพระเจ้าท่านคือคนคนเหมือนเราทุกอย่างคนเหมือนเราแต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนเราในพระองค์ในคนที่อย่างพระพุทธเจ้านี่แหละมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับเราที่ไม่เหมือนเพราะพระองค์ได้ภาคเพียรสั่งสมสร้างทําให้แก่ตัวเองแล้วตัวเองก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นชาติแล้วชาติเล่าสั่งสมมานานับชาติเลยเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านล้านชาติกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นานพระพุทธเจ้าเป็นสายปัญญาธิกะนานถึง20อสงไขยแสนกับสั่งสมบุญบารมีมาเป็นคนนี่แหละเกิดชาติแล้วชาติเราเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรก็เป็นสั่งสมมาจนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นคนแหละมากแล้วก็สั่งสมคุณธรรมสั่งสมสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเพื่อให้เกิดในตนจนกระทั่งเชื่อว่าคนเราเนี่ยได้เกิดต่อกันไปเพราะพระองค์ได้ระลึกชาติย้อนทบทวนไปทบทวนมาจึงได้รู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่านับชาติไม่ถ้วนและเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยได้ดีขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเพราะกรรมมีบุญบารมีมีความเจริญมีความเป็นไปได้ถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีคุณงามความดีมีความวิเศษมีความวิเศษด้วยมีปาฏิหาริย์มีอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดไม่ถึงมีจริงๆเพราะพระองค์ทำมาเองสั่งสมเองทำมาเองไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาบันดาลให้พระองค์เลยไม่มีศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาอเทวนิยมเป็นศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีพระเจ้าแต่เข้าใจความหมายของพระเจ้าเขาเหมือนกันคือพระจิตวิญญาณพระเจ้าคือพระจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณอยู่ไหนในตัวเราคนเนี่ยเป็นคนเนี่ยในคนนี่ทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้ทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้ร่างกายนี้เหมือนแท่งทดลองเหมือนหลอดทดลองเหมือนหลอดทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนเทสทิวในร่างกายนี้เหมือนเทสทิวเหมือนหลอดทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็มีสิ่งอยู่ในหลอดทดลองนี้เป็นตัวอย่างที่จะใช้พิสูจน์วิจัยวิจารณ์สามารถที่จะแยกแยะวิเคราะห์ต่างๆได้สิ่งที่อยู่ในนี้คือจิตวิญญาณนั่นเองนะเป็นแซมเปิลหรือเป็นสเปซิเมนเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่จะใช้วิจารณ์สิ่งที่ใช้วิจัยสิ่งที่ใช้วิเคราะห์สิ่งที่ใช้แยกสลายเราเรียนรู้จิตในจิตวิญญาณเราเนี่ยเราจะต้องมีการแยกสลายด้วยเราจะต้องแยกโดยแยกสลายต้องมีการแยกสลายมีการแยกให้รู้แล้วก็มีการสลายใช้ความสามารถสลายสิ่งนั้นสิ่งนั้นในนั้นด้วยสลายออกทำให้มันแตกกระจายไปให้มันเข้าไปถึงลึกเข้าไปเลยแยกวิเคราะห์เจาะลงไปเลยdisintegrateท่านเรียกอย่างนั้นก็ได้ลงไปถึงอย่างนั้นเลยนะแยกให้เห็นอย่างนี้นั่นละจิตของเราอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์มีของจริงให้พิสูจน์มาเรียนรู้และกระทำมีทฤษฎีให้พระพุทธเจ้าค้นพบทฤษฎีให้ว่าก็เราอยากจะรู้จิตวิญญาณสะอาดที่ว่าเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าก็พิสูจน์สิจิตวิญญาณอยู่ในตัวเรามีแล้วทำสิพระพุทธเจ้าจึงได้ทำสั่งสมวิธีการสั่งสมการพิสูจน์มาชาติแล้วชาติแล้วจนพิสูจน์สำเร็จเห็นจริงเห็นจังเลยโอ้จิตจริงๆจิตวิญญาณจริงๆที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเพราะมันมีอะไรจึงไม่สะอาดไอ้สิ่งไม่สะอาดนั่นคืออะไรท่านก็วิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยจนกระทั่ง สามารถแยกแยะออกแล้วก็ทำลายสลายสิ่งที่ไม่ใช่จิตที่มาเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงอยู่ในจิตสิ่งเหล่านั้นก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ในจิตสิ่งเหล่านั้นอยู่ในจิตและมันก็ควบคุมร่างกายควบคุมชีวิตคนด้วยจิตในจิตเนี่ยจิตถูกกิเลสครอบงำคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือแม้ว่าคนที่ศึกษาศาสนาอื่นๆก็ตามก็ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างนี้แต่เขาก็พยายามที่จะหาทางกดข่มไม่ให้พลังที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานนั้นมาทำงานมุ่งแต่ให้จิตนี้ให้จิตไปสู่ดีสร้างจะดีให้พลังงานด้านดีสั่งสมพลังงานด้านดีด้านชั่วหรือกิเลสหรือพลังงานที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานในจิตนี้ไม่เรียนรู้ศาสนาอื่นไม่เรียนรู้สิ่งนี้ไม่เรียนรู้กิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานชนิดนี้ถ้าจะแบ่งออกก็คือเป็นพลังงานสองอย่างหนึ่งพลังงานพระเจ้าสองพลังงานซาตานหรือพลังงานผีพลังงานทำให้คนเลวศาสนาพุทธแยกวิเคราะห์ออกชัดแล้วก็มีวิธีทำลายซาตานสนใจซาตานทำลายซาตานแต่ไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องพระเจ้าไม่ต้องกังวลถึงเรื่องจิตเพราะมีหน้าที่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านเรียนรู้นะทำความเห็นแจ้งทำความเห็นจริงทำญาณให้เกิดญาณจริงๆเลยสามารถที่จะรู้เลยญาณที่สามารถแยกวิเคราะห์เห็นซาตานเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานได้ว่ามันเป็นอย่างไรอาการอย่างไรเช่นอาการโกรธเคยอ่านใจตัวเองไหมเคยไหมเคยอ่านไหมใจตัวเองเวลาโกรธเคยรู้ตัวไหมว่าโอ้โหมันโกรธมันอยู่ในใจเป็นไงเคยไหมเคยรู้ไหมเห็นไหมมันไม่มีตัวตนหรอกมันไม่มีรูปร่างไม่มีหัวมีหางแต่มันมีฤทธมีอาการท่านเรียกว่าเป็นต้องรู้มันด้วยนามมนามธรรมคือญาณปัญญาสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปรูปขั้นนามขั้นจิตเจตสิกนะขั้นอาการในใจยังรู้ให้ได้รู้อาการโกรธอ่านออกนะอย่างนี้เป็นต้นอาการโลภอาการราคะพวกนี้เป็นต้นอ่านให้ออกแล้วก็ทำอาการเหล่านี้แหละอาการอย่างนี้แหละคือพลังงานชนิดนึงอยู่ในจิตใจเราแล้วมันจะบงการกายกรรมวจีกรรมบงการพฤติกรรมของเราบงการชีวิตของเราไปให้ทำตามอำนาจของกิเลสที่มันพาเป็นนั่นแหละและทำเลวทำร้ายได้สารพัดฉลาดยิ่งฉลาดยิ่งโอ้โหปกปิดซ่อนเร้นอำพรางไม่คนอื่นรู้ว่าฉันทำด้วยอำนาจพยาบาทอำนาจโกรธอำนาจโลภอะไรไม่คนอื่นรู้แต่ที่แท้ตัวเองก็เอาใจกิเลสทำให้กิเลสได้กำลังทำให้อีกกิเลสอ้วนได้กิเลสหนาขึ้นกิเลสใหญ่ขึ้นโตขึ้นมากขึ้นคำว่าใหญ่คำว่าอ้วนคำว่าหนาคำว่ามากในภาษาบาลีท่านเรียกว่าปุถุเพราะงั้นคนที่มีปุถุนั่นแหละคือคนที่ทำให้กิเลสหนากิเลสอ้วนกิเลสใจอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เรียนรู้และก็ไม่รู้ตัวเพราะแม้แต่คนไปเสพสุขไปเสพสุขในทางทุจริตด้วยนะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆไปโกงเข้ามาไปคอร์รัปชันมาไปปล้นก็ได้เอาได้เงินมาโอ้โหดีใจมาได้เงินนะปล้นคราวนี้มาได้7ล้านนะได้10ล้านโกงเข้ามาคราวนี้ได้50ล้านโอ้ดีใจปล้นเข้ามาได้เงินมาดีใจสมใจในการไปทำชั่วก็มาดีใจที่ตัวเองได้ชั่วโดยอวิชชาโดยไม่รู้สั่งสมให้กิเลสเราอ้วนขึ้นกิเลสเราหนาขึ้นกิเลสเราก็สมใจโอ้โหยินดีปรีดาขึ้นกิเลสอ้วนขึ้นพองขึ้นไปเรื่อยนี่คือปุถุชนกิเลสยิ่งอ้วนยิ่งพองเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปุถุชนยิ่งเลี้ยงกันยิ่งปรีเปรมเกษมสารโอ้โหใช้บำเรอกินเหล้าเมายาต่อได้เงินมานี่เนาะก็สำเริงสำราญอะไรก็แล้วแต่กิเลสก็ยิ่งอ้วนก็ยิ่งกิเลสไอ้ประเภทที่ไปเสพไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรอีกดีไม่ดีไปทำชั่วซ้ำซ้อนไปอีกสมใจในการทำชั่วนั้นอีกไปอีกก็แล้วแต่ก็เลยยิ่งซ้ำยิ่งซ้อนกิเลสก็ยิ่งอ้วนยิ่งหนาก็ยิ่งไม่รู้นะไอ้ภาวะการชั่วการเลวก็ซ้ำซ้อนไปมีเงินมาได้เงินมาก็ยิ่งทำให้ตัวเอง มีภาวะพลังงานชั่วพลังงานเลวนั้นหนาขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยหลายในหลากหลายลีลาหลากหลายผีหลายๆตัวผีหลายๆแบบสั่งสมให้วิญญาณเนี่ยมันมีหลายๆแบบผีต่างๆนะผีกระสือมั่งผีขโมดมั่งผีอะไรมั่งก็แล้วแต่ซึ่งเรียกชื่อเป็นภาษาแบบบุคลาธิฐานนี่คือการไม่รู้คืออวิชชาเพราะฉะนั้นคนเมื่อไม่ศึกษาสัจธรรมทุกวันนี้ก็ไม่รู้แหละแม้แต่จะเสพสุขมันก็คือสร้างกิเลสให้ตัวเองทุกข์เพราะไม่สมใจทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะไม่สมใจถ้าคนเราทุกข์เพราะว่าต่อสู้ต่อทำสู้กิเลสมันทุกข์เพราะมันลำบากกิเลสมันขึ้นมาแล้วเราก็รู้มันเราก็พยายามที่จะให้กิเลสมันลดมันเหนื่อยหนักทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์อย่างนี้ท่านเรียกว่าเนคขมะสิตะโทมนัสเวทนาเรียกว่าอารมณ์ทุกข์ที่มันกำลังเนคขมะกำลังทำให้กิเลสมันลดลงมันโทมนัสมันทุกข์ก็จริงอยู่แต่ทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์เนคขมะทุกข์ของผู้ที่มีปัญญาทุกข์ของผู้ที่มีความพยายามอย่างดีแล้วก็สู้เพราะสู้ได้ก็เจริญไปเรื่อยๆเป็นอริยะบุคคลไปเรื่อยๆเนคขมะสิตะโทมนัสเวทนาแต่คนส่วนมากไม่ได้เรียนธรรมะไม่เข้าใจหรอกนะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องมันจะทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้สมใจอยากได้เงินไม่ได้เงินดังใจมีคนมาตัดหน้าอะไรก็แล้วแต่มีคนมาแย่งชิงจะสู้เขาไม่ได้อะไรก็แหมก็เอาใหม่อาฆาตใหม่เลยพยายามใหม่จะต้องเอาชนะคะคานให้ได้อะไรก็แล้วแต่โลภก็ดีราคะก็ดีโทสะก็ดีได้สมใจสมใจในโทสะสมใจในพยาบาทกิเลสอ้วนสมใจในโลภสมใจในการได้เสพโลภเสพราคะกิเลสก็อ้วนพอได้สมใจก็สุขเพราะสุขกับทุกข์นี้คือผลพวงของกิเลสทั้งสิ้นผลพวงของกิเลสทั้งสิ้นเพราะถ้าไม่มาเรียนรู้อย่างชัดเจนไม่มาวิเคราะห์วิจัยออกพระเจ้าท่านสอนไม่หมดเลยเคหสิตะโทมนัสเวทนาคือทุกแบบโลกทุกแบบโลกีแบบเคหสิตะก็คือคนโลกชาวบ้านธรรมดาอยากได้ลาภไม่ได้ลาภสมใจก็ไม่ทุกข์ใครมาตัดหน้าอย่างจริงไม่ได้สมใจถึงไม่มีใครตัดหน้าแต่ไม่ได้สมใจเราภาคเพียรไม่ได้สมใจเราก็แหมมันทุกข์มันไม่ได้ไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญไม่ได้เสพโลกียสุขไม่ได้เสพสมอัตตาอะไรก็แล้วแต่ก็ทุกข์นั่นเป็นทุกข์โลกทุกข์ธรรมดาสามัญของคนทุกคนเป็นทุกคนทำเป็นไม่ต้องฝึกต้องหัดเป็นหมดแล้วก็ได้สมใจก็สุขก็เป็นอีกนั่นแหละไม่ต้องฝึกต้องหัดเป็นหมดปุถุชนก็คือปุถุชนคือคนทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกโลกีสุขโลกีอย่างที่กล่าวนี้คนไม่ต้องฝึกหรอกเป็นอยู่ตลอดเวลาทำได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงกิเลสอ้วนอยู่ตลอดเวลาจึงชื่อว่าปุถุชนด้วยประการฉะนี้คนในโลกไม่ได้ศึกษาสัจธรรมนั้นคือปุถุชนทั้งสิ้นกิเลสจะหนากิเลสจะอ้วนกิเลสจะมากขึ้นอยู่ตลอดกาลนานผู้มาศึกษาสัจธรรมถ้าไม่รู้จักทฤษฎีที่ถูกต้องปฏิบัติไม่เป็นอ่านจิตแยกจิตแยกกิเลสไม่ออกและก็ฆ่ากิเลสไม่ออกฆ่ากิเลสไม่ถูกตัวตนของกิเลสนั้นภาษาคนทางศาสนาพุทธเรียกว่าสักกายะบ้างเรียกว่าอัตตาบ้างเรียกว่าอาสวะก็คือกิเลสตัวตนน้อยๆตัวตนละเอียดแล้วอาสวะกิเลสที่กลางๆก็เรียกอัตตาเรียกทั่วไปอัตตาสักกายะก็คือกิเลสตัวที่เราจะจัดการกับมันถือว่าเป็นกิเลสตัวการตัวสำคัญตัวที่เรามั่นใจมุ่งหมายว่าตัวนี้มีในเราตัวนี้แหละมันเก่งกับเราเราจะเอามันก่อนเพื่อนละพยัญผู้ใดรู้จักสักกายะของตนตัวตนตัวนั้นของตนแล้วก็จัดการเรียนรู้ทฤษฎีของพระเจ้าทำให้มันจางคลายทำให้มันลดละทำให้มันดับสนิทหรือตายไม่ฟื้นผู้นั้นก็ชนะไปเรื่อยๆถูกตัวถูกตนของกิเลสไม่ใช่มาเล่นมวย มวยเมาหมัดเป็นไอ้โจรที่เลอะเทอะจะจับกระต่ายตัวหนึ่งเผาป่าทั้งป่าเลยจะจับกระต่ายตัวหนึ่งมันอยู่ไหนไม่รู้เผาป่าทั้งป่าเลยดีไม่ดีไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ากระต่ายมันเผาแล้วเสร็จไม่เห็นกระต่ายเลยกระต่ายมันตายมันก็ไม่ซุกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ในรูในเรียวไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นกระต่ายเขาทำกันอย่างนี้นะเขาถือว่ากระต่ายตายแล้วแต่มันไม่ตายหรอกบางทีมันไปอยู่ในโพรงไหนไฟไหม้ก็ไหม้เลยทีแต่กระต่ายมันซ่อนอยู่ในโพรงอะไรไฟไม่ร้อนร้อนไม่ถึงมันก็รอดแต่นึกว่าตายแล้วเพราะมันยังไม่โผล่ออกมาแต่มันก็ระวังไพรเอ้ยมันจะระวังไพรระวังภัยหลบอยู่อย่างนั้นนี่วิธีการกดข่มไม่เรียนรู้ตัวตนของกิเลสไม่เรียนรู้อัตตาสักกายะจนกระทั่งเหลือตัวน้อยๆเรียกว่าอาสวะไม่ได้เรียนรู้อย่างพระพุทธเจ้าจึงฆ่าตัวตนกิเลสไม่ถูกตัวแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้กิเลสถูกตัวมีวิธีทำลายทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะสมถะวิธีหรือวิปัสสนาวิธีจนมันตายดับสนิทดับไม่ฟื้นเราจะรู้จะเห็นจะมีญาณรู้เลยว่าโอ้มันอ่อนแรงมันจางคลายมันเบาบางจนมันดับจนได้พิสูจน์เป็นปฏินิสสคะหมายความว่าสัจจะย้อนสภาพคืออยู่กับโลกการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตาสะกดจิตสมาธิสะกดจิตนี่เป็นของฤาษีเก่ามาก่อนพุทธเจ้าเกิดมานั่งสมาธิสมาธิอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแบบทั่วไปนะแบบสมาธิฤาษีสมาธิดาบทที่มีมาก่อนเก่าพระพุทธเจ้าออกบวชก็ไปเจออาลานดาบทอุทกดาบทสามารถรู้จักรูปฌานอรูปฌานไปเรียนนั่งสะกดจิตรูปฌานรูปฌานก็รู้พระพุทธเจ้าก็ว่านั่นไม่ใช่ทางอันนั้นมันมีมาเก่าแก่แต่ของพระพุทธเจ้านั้นสมาธิท่านเรียกสมาธิของท่านว่าสัมมาสมาธิเกิดจากมรรคองค์8ปฏิบัติมรรค7องค์แล้วจะเกิดสัมมาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นงั้นนี่เป็นหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่พูดกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งบอกว่ามรรคปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์แล้วเกิดสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยถามจริงๆถ้าไม่ได้ยินจากอาตมาเนี่ยใครเคยได้ยินมาจากใครสอนมั่งมีไหมน่าจะไปถามที่มหาจุฬาลงกรณ์วัดมหาธาตุมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือว่ามกุฏมหาวิทยาลัยที่วัดบวรอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็น่าจะไปถามดูพวกนู้นนะท่านเรียนนี่รู้จักสมาธิที่ปฏิบัติมรรคองค์7นี่ไหมลองไปถามท่านดูอาตมากล้าพูดก็เพราะว่าก็ทำงานศาสนามาตั้ง30กว่าปีแล้วเนี่ยไม่เคยได้ยินนี่ไม่เคยได้ยินใครพูดนอกจากอาตมาพูดแล้วก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ในมหาจัตตาริสกสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม14นะตั้งแต่ข้อ252จนถึง281นะสูตรนี้ยาว252ถึง281ท่านตรัสไปชัดเจนว่าเกิดจากองค์ทั้ง7ของมรรคและก็สั่งสมลงเป็นสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้เป็นภาษาพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็เข้าใจยากแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่เรียนรู้ดีๆค่อยๆฟังคำอธิบายขยายความอะไรไปก็จะเข้าใจได้นะคำสอนของพระเจ้านั้นสอนให้คนพัฒนาคนจะเป็นอย่างไรก็เกิดจากการกระทำของตนเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วก็พัฒนากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเพราะฉะนั้นมโนนี่แหละมีตัวกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวพลังงานร้ายเพราะถ้าไปเรียนจนกระทั่งอ่านจิตวิเคราะห์จิตออกจนกระทั่งสามารถฆ่าจิตได้ทำลายจิตได้แยกสลายมันได้จริงๆทำลายมันได้จริงๆเลยนี่แหละจนมันตายมันดับเรียกว่านิโรธตายดับตายไม่ฟื้นได้จริงๆคุณก็จะเจริญขึ้นมาเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นจิตวิญญาณก็เป็นพลังงานธรรมดานี่แหละแต่เมื่อจิตวิญญาณนี้เราทำลายพลังงานอย่างชนิดเลวคือจิตวิญญาณที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็ให้กำลังของจิตวิญญาณนี้ไปในทางที่ดีให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆๆขึ้นไปจ จิตวิญญาณก็จะมีกำลังของการสร้างสิ่งที่ดีเป็นกรรมดีสร้างแต่กุศลกรรมส่วนอกุศลกรรมที่จิตที่เจ้ากิเลสตัณหาอุปาทานมันพาทำเมื่อฆ่าเหตุมันแล้วมันก็ตายตายหมดแรงไปเรื่อยๆจิตวิญญาณก็จะมีพลังงานทำดีสร้างแต่กุศลจนกระทั่งสามารถพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี่ตรัสรู้จนกระทั่งเห็นว่าโอ้จิตวิญญาณนี่เมื่อล้างกิเลสออกหมดเกลี้ยงแล้วจริงๆนี่พระองค์คือตรัสรู้ว่าโอ้โหจิตวิญญาณมันไม่ใช่ตัวตนจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาที่ไหนไม่ใช่ท่านยิ่งตรัสรู้ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นพลังงานในจิตเป็นพลังงานจิตวิญญาณนี่แท้ๆมันก็ไม่ถ้าเผื่อว่าเราหมดยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราแล้วจิตวิญญาณนั้นก็สูญสลายเลิกที่จะอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนิพพานถึงขั้นอรหันต์ก็สามารถที่จะตายตายชนิดที่เรียกว่าหมดเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องวิบากเรื่องอะไรเลิกยกเลิกเพราะฉะนั้นกรรมชั่วกรรมดีอะไรก็เลิกหมดได้ทั้งที่กรรมชั่วน่ะท่านได้เลิกมาเรื่อยๆเพราะล้างเหตุปัจจัยที่พลังงานชั่วกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันพาทำชั่วพยายามล้างจนกระทั่งมันไม่มีแล้วมันเหลือแต่จิตวิญญาณทำแต่ดีสัพพปาปัสสะการณังไม่ทำบาปไม่ทำชั่วเลยเพราะมันหมดเหตุที่จะมาพาทำชั่วแล้วปัญญาก็รู้ว่าชั่วคืออะไรอย่างละเอียดด้วยเหลือแต่ดีเพราะฉะนั้นพลังงานก็ทำแต่ดีกุศลสุปสัมปทาทำแต่ดียังกุศลให้ถึงพร้อมจิตวิญญาณบริสุทธิ์เสร็จพระพุทธเจ้าถึงเห็นว่าอ๋อคนเรานี่จิตวิญญาณที่เป็นตัวสำคัญอยู่ในชีวิตมนุษย์เนี่ยพระองค์พิสูจน์แล้วบอกแล้วว่าในหลอดทดลองนี่มีจิตวิญญาณนี่พยายามสร้างวิเคราะห์ล้างทำลายเหมือนกับนักเคมีเลยทำออกทำออกเลยทำให้สิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างหยาบกลางละเอียดหรือไนยะอย่างไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันตายหมดเป็นพระอรหันต์จิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์พระอรหันต์ทำแต่ดีจนกระทั่งสามารถรู้ว่าอ๋อทำดีและไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดถ้าไม่ยึดว่าดีนี่เป็นเราไม่ยึดว่าจิตนี่เป็นเราทุกอย่างก็สลายทุกอย่างก็ไม่มียางเหนียวไม่มีอะไรเกาะยึดไม่มีอะไรเป็นตัวตนสลายเป็นปรินิพพานได้พระองค์ก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆก่อนๆองค์ก่อนๆก็ถ่ายทอดมาเรื่อยพระอรหันต์เจ้าก็มาเรียนตามพระพุทธเจ้าเรียนตามมาได้อันนี้ด้วยกันก็ถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดจะสั่งสมตนเองสั่งสมบารมีไปเป็นพระพุทธเจ้าอีกก็ไปองค์ไหนไม่สั่งสมบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็เลิกปรินิพพานไปได้เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานได้เพราะฉะนั้นคนที่มีจิตวิญญาณที่เป็นอริยะโดยเฉพาะถึงขั้นอรหันต์แล้วจึงเป็นคนไม่มีพิษมีภัยในโลกเพราะพลังงานเลวพลังงานชั่วพลังงานกิเลสตัณหาอุปาทานหรือพลังงานเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวหมดเกลี้ยงจริงๆไม่ใช่ลิเกไม่ใช่พูดแต่ปากไม่ใช่เล่นคารมไม่ใช่ตรรกศาสตร์แต่เป็นของจริงความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอรหันต์จึงมีหลักประกันของชีวิตว่าคนที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ทำบาปไม่ทำเลวมีแต่ดีแม้ท่านจะทำดีและท่านก็มีวิชามีวิชาที่วางดีนั้นไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราได้อีกด้วยไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนก็ได้อีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนามธรรมข้างในของผู้ที่จะฝึกฝนเองนั้นฝึกฝนได้ก็เป็นจริงฝึกฝนไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถึงไม่ได้นะท่านทำดีแม้ถ้าจะยึดดีนี่เป็นของเราคือใจมันไปยึดเออไม่ของเรายึดเป็นดีเป็นเรามันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมก็ท่านทำดีทำไมทำชั่วท่านทำดีท่านจะยึดเป็นเราของเราก็ตามแต่แต่ท่านก็ต้องให้คนอยู่ดีเพราะว่าศาสนาสอนให้คนไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวก็จ่ายแจกเจือจานท่านทำดีท่านก็ทำดีแจกคนอื่นแม้จะเป็นความดีเป็นนามธรรมนะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ท่านสร้างเป็นกรรมเป็นวิบากดีก็เป็นของท่านเป็นของท่านไม่มีใครแย่งไปได้ไม่มีใครโกงไปได้แม้ท่านจะยึดดีมันก็ยังไม่ไปเทิดวุ่นวายกับใครท่านยึดเป็นของท่านเองอ่ะ ก็ท่านทำดีนี่เสียสละงี้เป็นต้นแล้วถ้าเกิดยึดเราได้เสียสละถ้าเกิดยึดของท่านตอนนั้นมันก็ไม่ประหลาดอะไรมันไม่ได้ไปเป็นภัยแก่ใครก็ท่านทำแล้วก็ท่านก็สละด้วยซ้ำไปก็เป็นความดีในโลกแต่จริงๆลึกกว่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าสอนนั้นอย่าว่าแต่เสียสละทำความดีเท่านั้นเลยอย่าไปยึดนี้ดีเป็นเราเป็นของเราด้วยเพราะฉะนั้นใครจะมาด่าว่าใครจะมาดูถูกดูแคลนเอ้ยเองไม่ได้ทำดีจริงหรอกความดีนี้ไม่ใช่ของเองอะไรกันแล้วแต่ใครจะโกงความดีเราไปด้วยก็ไม่ว่าดูถูกดูแคลนเอ้ยเองไม่ได้ทำดีจริงหรอกความดีนี้ไม่ใช่ของเองอะไรกันแล้วแต่ใครจะโกงความดีเราไปด้วยก็ไม่ว่าจริงๆเราทำแต่ใครจะไปคิดตู่เอาอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ยึดไม่ให้ยึดเป็นเราจริงๆฝึกแล้วสบายใจทำได้แล้วไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราด้วยคนคนนี้จึงไม่เป็นภัยในโลกสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดังที่เล่าให้ฟังมาคร่าวๆเล่าง่ายๆเล่าลัดๆนะฟังก็คงพอเข้าใจได้เข้าใจไหมเด็กๆเข้าใจไหมนะพอเข้าใจนะเออแล้วไปทำให้จริงนะทำให้ได้ให้มองอ่านใจให้เห็นแล้วลดละกิเลสให้ได้นี่แหละพวกนี้แหละอาตมาฝากความหวังไว้กับเนี่ยหัวปอมๆๆๆพวกเนี้ยฝากความหวังไว้กับอย่างเงี้ยในอนาคตเพราะผู้ใหญ่ท่านทั้งหลายทั้งแหล่ยิ่งท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรนะท่านไม่มาฟังอาตมาพูดหรอกเพราะอาตมาเป็นพวกนอกรีดท่านว่างั้นท่านเชื่ออาจารย์ใหญ่ของศาสนามีผู้รู้ผู้ใหญ่เยอะแยะบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นพวกนอกรีดเป็นพวกมาทำลายศาสนาด้วยซ้ำเพราะงั้นท่านเหล่านั้นท่านนับถืออาจารย์ชั้นโน้นเพราะท่านอาจารย์ชั้นโน้นมีหลักประกันจบปริญญาเก้าเป็นต้นจบพุทธศาสนาจบด็อกเตอร์อะไรก็อะไรต่างๆท่านมีเยอะแยะอาจารย์เหล่านั้นส่วนอาตมานั้นไม่มีอะไรรับรองนักธรรมตรีก็ไม่มีปริญญาไม่ต้องพูดเลยพุทธศาสนาบัณฑิตปริญญาตรีโทเอกอะไรไม่มีแต่อาตมาก็มาสอนสัจธรรมตรงนี้สอนด้วยการสอนจริงๆแล้วก็พิสูจน์ให้คนมาลดความโลภโกรธหลงตามทิศทางที่อาตมาเชื่อว่านี่เป็นแบบอย่างหรือเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าก็ทำมา 20-30 ปีแล้วก็ได้คนมาเรื่อยๆจนกระทั่งคนมาอยู่ในนี้ก็เข้าใจกรรมเข้าใจบาปเข้าใจบุญและคนในที่นี้ก็ไม่พยายามทำบาปทำบุญอะไรคนมาอยู่รวมกันที่นี่โอ้มีสารพัดมาจากเนื้อใต้ออกตกลูกเก๊กลูกแขกลูกลาวลูกเขมรอะไรก็มีอยู่ในนี้หลายพ่อหลายแม่มากอยู่กันก็พิสูจน์ได้ว่าคนเหล่านี้อยู่กันได้สงบดียังไม่เคยเกิดคดีอะไรรุนแรงจนถึงขั้นโอ้โหคดีทางอาชญากรรมที่โลกเขาทำกันได้ที่นี่ไม่มีหรือว่าอาชญากรรมทางกามที่มันเลวร้ายกันอย่างข้างนอกที่นี่ก็ไม่เกิดโดยเฉพาะอบายมุขเนี่ยจะต้องมาเสพรสเสพอร่อยเสพอะไรต่างอย่างระดับอบายมุขนี่เรายืนยันได้เลยว่าไม่มีเพราะหมู่ชนที่อาตมาพาทำให้เป็นสังคมขึ้นมานี่มาล้างกิเลสต่างๆอบายมุขมันรู้ง่ายพวกเราก็เลยพอทำได้เพราะคนที่มาเรียนมาฝึกหัดตามที่อาตมาพาทำเนี่ยเบื้องต้นโลกอบายหรือขั้นต่ำก็เรียนรู้ได้แม้เด็กๆก็รู้ได้ก็ลดได้ละได้เพราะฉะนั้น10ปี20ปี30ปีมารวมกันอยู่นี่ที่นี่จึงเป็นที่ปลอดอบายมุขปลอดเหล้ายาปลอดว่าแม้แต่บุหรี่แม้แต่ไม่ต้องไปพูดเลยยาบ้ายาเมายาอียาอะไรไม่ต้องมีพูดนะไม่มีได้หรือแม้เรื่องราคะเรื่องกามนี่ก็มีหนุ่มสาวมีผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้รุนแรงอะไรพยายามเรียนรู้แล้วก็ลดกันพยายามไปมันมีกิเลส ก็รู้ตัวแล้วก็พยายามลดไปจนมีคนตั้งอกตั้งใจลดละยืนหยัดยืนยันอยู่กิเลสราคะกิเลสกามอะไรก็ลดได้จนมีขึ้นคานขึ้นคานแต่อาตมาให้อายุ60ขึ้นไปนะถึงจะให้ขึ้นคานแต่มาอายุ59แล้วก็มาปฏิบัติปีเดียวแล้วก็60แล้วให้ขึ้นคานไม่ให้เหมือนกันไม่ให้อายุ59มาแล้วมาปฏิบัติ60แล้วแล้วจะให้อาตมาออกใบรับรองว่าขึ้นคานได้แล้วไม่ให้มันต้องแน่ใจมันต้องรู้มันต้องอยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งให้รู้จริงเลยว่านี่มันกิเลสตัณหาแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้มันปิดไม่ค่อยมิดหรอกอยู่กันนานๆหน่อยถ้า ไวเกินไปมันจะพิสูจน์กันได้ง่ายไงมันไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ได้แต่ถ้าอยู่กันไปอายุ60ก็ตามมันก็ยังไว้ใจไม่ได้ง่ายๆหรอกถ้าไม่รู้กันจริงๆแล้วโอ้คนนี้เนี่ยอยู่ไปเรียนรู้ด้วยปฏิบัติถูกด้วยแล้วก็ลดกิเลสลงไปด้วยมันก็จะรู้ว่าอ๋อคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระพุทธเจ้าพาเป็นนะไม่ใช่ไปกดข่มศาสนาอื่นเขาก็กดข่มได้นะกิเลสกามกิเลสอะไรเนี่ยเขากดข่มกันกดข่มได้อย่างอินเดียนี่มีหลายลัทธิเลยกดข่มเก่งไม่ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าหรอกกดข่มมักน้อยได้มากกว่าศาสนาพุทธมักน้อยถึงขนาดโอ้โหผ้านุ่งก็ไม่นุ่งเลยนะน้อยมีไอ้เครื่องสำหรับใส่อาหารกินแล้วก็มีที่ปัดโอ้โหสัตว์ไม่ทำลายไม่ทำร้ายสัตว์แม้เล็กแม้น้อยโอ้โหเช็ดปัดคืออะไรไม่ให้แม้แต่จุลินทรีย์ก็ไม่มันต้องมาตายเพราะฉันอะไรนั่นน่ะลัทธิอย่างนี้มีในอินเดียผ้าผ่อนไม่ต้องนุ่งไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินคานไม่มีอะไรมากน้อยยิ่งกว่าศาสนาพุทธกดข่มเอาพระพุทธเจ้าไม่รับแม้แต่เป็นโสดาบันคนพวกนี้ถ้าไม่รับไม่ยกฐานะให้เป็นแม้แต่แค่โสดาบันเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักของจริงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณไม่ได้เรียนรู้อย่างอ่านจิตวิญญาณจริงๆแล้วก็มีหลักเกณฑ์รู้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจริงๆจนกระทั่งมันดับมันตายอย่างพิสูจน์เลยพิสูจน์ว่ามันตายจริงๆเลยนะตายอย่างแน่ชัดอย่างแน่จริงๆเลยอย่างพิสูจน์พระพุทธเจ้าสอนในเวทนาในรู้กิเลสรู้สุญญตายุรู้อนัตตารู้ว่าทำให้กิเลสอันนี้มันอนัตตามันไม่มีตัวตนมันสูญมันตายมันดับทำจนกระทั่งสั่งสมอนัตตาเนี่ยในเรื่องนี้ไปจนกระทั่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสั่งสมเป็นอดีตไปตั้งมั่นใจแม้ปัจจุบันนี้ก็ได้จนกระทั่งยืนยันได้ทั้งกาละเวลาทั้งในคุณภาพที่ดับได้อย่างยั่งยืนถาวรรู้เห็นเหตุปัจจัยไม่ได้หนีเข้าป่าไม่ได้หลบได้ลี้เหตุปัจจัยที่มันจะกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้กิเลสนั้นเกิดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายรู้อยู่ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารรับรู้อยู่เต็มไม่ใช่ไปนั่งหลับตาสมาธิไม่ใช่ไปหลบอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่สังคมนี่แหละเป็นเหตุที่ให้คนที่ไม่รู้จักมันเกิดกิเลสแต่ของพุทธนั้นเหตุนี้มาทำให้กิเลสเกิดรูดแล้วก็ฆ่ากิเลสจนตายจนกระทั่งเกิดญาณปัญญาว่าโอ้เรานี่ถูกหลอกมันไม่มีจริงหรอกรสอร่อยรสหลงสุขหลงทุกข์อะไรแบบโลกมันไม่มีเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของพระอริยเจ้าจึงไม่มีสุขมีทุกข์แบบโลกีเลยมีแต่สุขเพราะจิตมันสงบจากกิเลสสงบจากโลกียรสสุขทุกๆอย่างโลกไม่มีแต่ก็รู้ว่าเอออันนี้แสงสีเสียงอันนี้รสทางจมูกปากลิ้นกายอะไรก็รู้เขาสมมุติมาก็เข้าใจแต่มันไม่เกิดรสอันนั้นจริงๆเลยไม่เกิดรสอย่างโลกียะที่เขาเป็นกันจริงๆสิ่งเหล่านี้ต้องพิสูจน์แล้วก็จะรู้ได้โดยต้นเรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอย่างนี้อยู่ในโลกจึงเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ยืนยันได้ว่าสงบยืนยันได้ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เพราะไม่เห็นแก่ตัวเพราะไม่โลภเพราะมีการให้การทานการสละอย่างจริงจังไม่มีซับซ้อนไม่ได้เผื่อบัลลังก์ว่าเดี๋ยวตายแล้วจะได้ไปอยู่กับสวรรค์เป็นบุญไม่ล้างกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าจะเสียสละก็สละเป็นกุศลก็เป็นแล้วอย่าไปยึดกุศลเป็นเราอีกด้วยเนี่ยศาสนาพุทธลึกถึงขั้นนี้เพราะทำไปดีไหมล่ะสร้างสรรค์เสียสละให้คนเนี่ยมันดีไหมล่ะดีทำแล้วแม้ดีก็อย่าไปยึดเป็นเราอีกถึงจะไปนิพพานถ้ายังยึดดีเป็นเราอยู่ยังศาสนาเป็นปรมาตมันเป็นอัตตาทำดีแล้วก็ไปอยู่สวรรค์เสวยสุขเสวยความดีอยู่กับพระเจ้าศาสนาพุทธเราไม่ยึดแม้แต่ดีเป็นเราแต่ทำดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้จึงไม่ยึดดีไม่ถือดีไม่มีอัตตามานะไม่ถือดีไม่ถือตัวเพราะหัดวางดีหัดวางตัวเองตัวตนแล้วทั้งที่ตัวเองดีนี่แหละ ตัวเราทั้งดีดีทั้งตัวตัวก็ดีแต่ไม่ยึดตัวเป็นตัวเราไม่ยึดตัวนี่เป็นเราไม่ยึดดีนี่เป็นเราไม่ใช่ปากพูดนะต้องมาฝึกละวางจริงเลยไม่ยึดแล้วมันคืออย่างไรทำอย่างไรจึงเรียกว่าไม่ยึดปล่อยวางนี่พุทธสอนให้วางจริงแล้วเพราะงั้นก็วางจนเป็นแล้วจะเห็นว่าอ้อทำไม่ยึดนี่นะมันไม่ก่อศัตรูมันไม่ก่อการแย่งชิงมันไม่ก่อการไปทะเลาะวิวาทใครเขาจะว่าเราไม่ดีแต่เราทำชัดเจนแล้วมีปัญญารู้ว่าดีแล้วเราทำถูกตรงว่าดีคืออย่างนี้ชัดเจนจบใครจะมาลบหลู่ใครจะมาดูถูกมันก็ไม่มีเราก็ไม่ได้มีตัวตนไปรับแล้วเราก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่สิ่งนั้นดีจริงๆด้วยปัญญารู้ว่าสิ่งที่ดีจริงๆทำแล้วก็จบไปในตัวคนอย่างนี้จึงไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ทะเลาะวิวาทกับใครมีแต่สร้างสรรค์แล้วก็ให้สร้างสรรค์แล้วก็เกื้อกูลมนุษย์ชาติอื่นๆการขยันการมีสมรรถนะมีทักษะมีความสามารถในตัวศาสนาพุทธไม่ได้ห้ามสันเสริญส่งเสริมได้ศึกษาสร้างสรรค์ฝึกฝนทำแล้วก็สร้างให้มีชีวิตให้รู้ว่าละกิเลสเมื่อละกิเลสมันก็จะไม่เปลืองไม่บำเรอเพราะไม่ติดอย่างที่โลกมันหลอกมันเป็นของหลอกสุขโลกีทุกมันเป็นทุกข์หรือสุขโลกีเนี่ยเรียนรู้จนกระทั่งไม่ต้องติดสุขโลกีก็ไม่ต้องหลอกเช่นเขาหลอกว่ามากินเหล้าสุขมันดีอาตมายังเคยไปเปรยกับคนอยู่โอ้คนเรานี่นะกินเหล้ามันก็รู้ว่าไม่ดีอย่าว่าแต่กินเหล้าแต่กินเหล้าอาจจะไม่ชัดไปกินยาบ้ามันรู้ว่าไม่ดีตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะรู้ว่ากินยาบ้าไม่ดีแต่มันทำไมมันดันไปกินกันอยู่ได้งงเหลือเกินอาตมาก็งงโอ้ยมันเป็นยังไงคนเราแต่ไม่งงหรอกรู้ว่าถูกมอมเมาถูกหลอกสารพัดแล้วคนเรามันโง่อ่ะมันก็เลยถูกหลอกคนฉลาดมันก็หลอกสารพัดแล้วก็ถูกครอบงำทางจิตวิญญาณในรู้ว่าจิตวิญญาณถูกครอบงำอะไรต่างๆนานาเนี่ยเก่งถูกครอบงำเก่งเพราะเราถึงพยายามที่จะมาสอนมาแนะนำเด็กๆเล็กๆพวกนี้ให้รู้ความจริงให้รู้เท่าทันอย่าไปลองอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอะไรแต่อะไรเลยรู้แล้วก็ต้องสร้างใจให้แข็งเมื่อสร้างใจแข็งจึงจะเป็นหลักประกันปัญญาก็จะต้องชัดใจก็แข็งด้วยจึงจะอยู่กับสังคมโลกนี้ไม่มอมเมาเราได้ไม่งั้นมอมเมาบางคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วเป็นนักเรียนจบไปบางทีนี่ม.6ยังพูดกันอยู่เลยจบแล้วนี่จะออกไปข้างนอกไหมก็จะไปแล้วมันใจมันแข็งหรือยังอาตมาว่าเดี๋ยวเธอเสร็จอีดังข้าไปอีดไอ้ด่างหรือไอ้ด่างก็แล้วแต่มีทั้งสองเพศไอ้ที่ว่านี้มันมีสารพัดนะไม่ใช่แต่เรื่องของผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นมันฆ่าไปกินเป็นทาสของเขาในโลกนี่มากมายทาสเขาไปเป็นทาสในการที่จะไปสร้างลาภยศสรรเสริญโลกีสุขก็ได้ไปเป็นทาสเป็นลูกไม้ลูกมือเป็นลูกน้องในชนิดที่จะเป็นก็เป็นทาสเขานั่นแหละแล้วในโลกนี้ทุนนิยมหรือในโลกที่เป็นทุกวันนี้เป็นระบบที่สร้างนายทาสและสร้างลูกทาสทั้งนั้นแหละระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นระบบนายทาสลูกทาสทั้งสิ้นนะเพราะไม่เรียนรู้สัจธรรมเพราะงั้นถ้าเป็นทาสของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่คนไหนก็แล้วแต่จิตยังเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่ก็จะต้องอยู่ในวงจรของความเป็นทาสและนายแน่นอนถ้าไม่ล้างกิเลสจนกระทั่งเราอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างแท้จริงแล้วจะไม่หลุดพ้นออกมาเป็นอิสระไม่พ้นจากความเป็นทาสโลกีหรือโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจะไม่หลุดพ้นออกมาได้เลยเพราะศาสนาพุทธสอนโลกุตระสอนสิ่งที่อยู่เหนือโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขพระพุทธเจ้ามีลาภมีทรัพย์สริงคารมียศอิสริยยศเป็นถึงเจ้าชายที่จะครองราชด้วยเป็นรัชทายาทเป็นราชกุมารมีสรรเสริญพระองค์สร้างได้สิ่งดี ทำเป็นสิ่งดีได้รับสรรเสริญแต่พระองค์ก็ออกมาไม่เอามาเป็นคนจนไม่ใส่แม้แต่รองเท้านุ่งผ้าสมัยก่อนก็เก็บผ้าห่อศพมานุ่งมาห่มย้อมน้ำฝาดห่มบิณฑบาตรับทานไม่สะสมอะไรพิสูจน์ว่าชีวิตนี้ไม่ต้องสะสมนั้นอยู่รอดและมีคนกราบด้วยมีคนนับถือบูชาด้วยมาพิสูจน์ได้อาตมาเองอาตมาพาให้คนมากราบคนมากราบคนจนเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีเงินมีทองนี่เดี๋ยวไม่เขาไม่กราบหรอกเนี่ยยังรับรองได้นี่ไม่กราบอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยผู้หญิงอาตมาก็พามาทิ้งเงินทองเออมีคนมากราบผู้ชายก็มากราบได้เนี่ยมากราบผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองละบิณฑบาตกินถ้าไม่ดีจริงเขาก็ความบาตรไม่ใส่บาตรให้กินต้องตายไปเลยเลิกถ้าเขายังใส่บาตรให้กินอยู่ก็อยู่ได้เลี้ยงชีพแค่บิณฑบาตไม่ต้องสะสมเงินทองแล้วก็ทำงานสร้างสรรสร้างให้มากๆเอาไว้น้อยหรือเพียงเพื่ออาศัยอยู่อาศัยกินเท่านั้นตอนนั้นก็มีแต่ขยันสร้างสรรไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างอัตราค่าแรงงานค่าความรู้ความสามารถพวกเราจะมีสมรรถนะสูงกว่าที่เรากินเราใช้ที่เหลือยกให้สังคมที่เหลือแบ่งแจกเจือจานออกไปสู่ข้างนอกเพราะที่นี่สะสมคนมักน้อยสันโดษสะสมคนที่ไม่เอาไม่สะสมไม่โลภมากไม่กินไม่ใช้มากมันที่นี่อยู่รอดสังคมของพวกเราได้อยู่รอดเพราะไม่เปลืองอะไรไม่ผลาญพลาอะไรทำลายอะไรมากมายแต่มีสมรรถนะทำงานทำการขยันทุกวันเพราะในพลังสร้างสรรค์มันมีมากกว่าพลังที่ไม่ใช่พลังสร้างสรรค์มันมีมากกว่าที่ตัวเองกินใช้อาศัยใช้สอยเพราะจึงมีส่วนเหลือมีส่วนเกินเมื่อมีส่วนเหลือส่วนเกินจึงเอาไปแจกจ่ายเชื้อจานข้างนอกได้คนจึงงงว่านี่ที่นี่เศรษฐกิจพังวิกฤตเศรษฐกิจทำไมที่นี่อยู่ได้ทั้งที่ไม่เรียรายที่นี่ไม่มีเรียรายเหมือนที่อื่นทำไมอยู่ได้อยู่ได้เพราะที่นี่สอนหลักของพระพุทธเจ้าสร้างสรรค์ขยันเพียรทำงานทำการเสร็จแล้วก็มีส่วนเหลือส่วนเกินมีระบบบุญนิยมค้าขายต่ำกว่าทุนพวกนักทุนนิยมก็บอกพวกนี้เพ้อเจ้อพูดขายต่ำกว่าทุนนั้นไม่อยู่ยังได้ยังไงเขาไม่เชื่อเพราะเขาเคยคิดเป็นแนวคิดแบบทุนนิยมเขาไม่เชื่อและแนวคิดทุนนิยมเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเองเขาสร้างบาปเราในแนวคิดบุญนิยมขายต่ำกว่าทุนทุนพันหนึ่งขาย900ได้กำไรร้อยพวกนี้ได้ยินแล้วก็เฉยเพราะว่าพูดมาหูเปียกหูแฉะแล้วทุนพันหนึ่งขาย900ได้กำไรร้อยหนึ่งข้างนอกก็ว่าบ้าแต่ทุนนิยมไม่ได้แต่ทุนพันหนึ่งต้องขายมากกว่าพันได้มากเกินพันเท่าไหร่นั่นคือความสามารถนั่นคือความเจริญนั่นคือผู้ประสบผลสำเร็จทุนพันหนึ่งขาย5,000ได้ยอดนักเศรษฐกิจว่างั้นเลยนะนั่นคือการไปขูดรีดเอาเปรียบเอารัดเขามาบาปเพราะการเอาเปรียบหรือได้เปรียบนั้นบาปโดยกรรมถ้าไม่เชื่อกรรมก็แล้วไปเถอะ เอาละอาตมาก็คงไม่ได้สาธยายมากกว่านี้เพราะว่ามันมีเรื่องจะพูดอีกเยอะก็พูดให้ฟังพอนิดๆหน่อยๆพูดได้มาฟังใหม่ๆก็เอาไปคิดกันแล้วกันศึกษาตามศึกษาส่วนพูดฟังสนใจก็มีให้ศึกษาต่อผู้ใดไม่สนใจก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขอสรุปเรื่องลงไปในการเทศวันนี้ฟังว่าคนเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนรู้จักกินจักใช้เป็นคนที่รู้จักบุญจักบาปเป็นคนเชื่อกรรมเชื่อวิบากเป็นคนมักน้อยสันโดษได้จริงแล้วก็มีความสุขอยู่อาตมากินวันละมื้อใช้ก็อย่างนี้นุ่งห่มก็แค่นี้อยู่สบายๆและแม้แต่พวกเราเนี่ยญาติโกโยติกาต่างๆเนี่ยมาก็ แต่ก่อนก็เคยสวยพริ้งอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่พริ้งนะไม่ต้องเอาใครแล้วขวัญรักนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้หลายปีดีดักแล้วนี่แกจะขึ้นคานแล้วจะ60แล้วจะใกล้ๆแล้วแต่ก่อนนี่ก็พริ้งนะยี่ห้อไหนอะไรเขาดังอะไรเขาเด่นก็ไล่วิ่งไล่ตามเขาซื้อเขาหลอกไปก็ตามเขาอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็มาแล้วเนี่ยลองถามดูสิเราจะกลับไปแต่งอย่างงดอีกไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะหลายคนในที่นี้ก็มันพออย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าชีวิตของเราแค่นี้ก็พอแล้วคุณค่าที่ดีที่เราจะมีกรรมกิริยาทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะเป็นสิ่งดีเป็นกุศลที่แท้จริงอีกเยอะแยะไม่ต้องไปแต่งตัวสวยๆอย่างนั้นก็ไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรไม่แต่งตัวสวยก็สร้างกุศลได้หรือว่าต้องแต่งตัวสวยถึงจะสร้างกุศลได้ใช่ไหมเออฉลาดทำไมอาตมามีแต่ลูกฉลาดฉลาดดีจังใช่ไหมเพราะงั้นพวกเราถึงบอกว่าไม่ต้องไปถูกเขามาสนตะพายมามอมเมาแหมจะต้องไปเอาแหมต้องไปเกาะอกสายเดี่ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกนี้ถึงบอกว่าโอ้โหอยู่ดีๆไม่ว่าดีนี่จะออกไปให้ เดี๋ยวเถอะอีด่างไอ้ด่างข้างนอกนี่เยอะนะคาบไปกินหมดนะค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปแล้วพวกนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันภูมิของสังคมภูมิที่คุ้มกันภูมิของตัวเชื้อโรคสังคมเนี่ยเยอะเป็นโรคร้ายที่อาตมาเรียกว่าโรคหาร้ายลงเมืองมานานแล้วมันครอบงำมันมอมเมามากเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็เรียนรู้แล้วก็ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันสู้หาร้ายของสังคมได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรมอมเมาอยู่ปัญญารู้ใจก็แข็งหรือใจล้างกิเลสออกไปได้จริงแล้วมันเป็นใจถาวรนะเป็นใจที่ถาวรแข็งแรงจริงภาษาบาลีท่านเรียกว่าทุวังสัตตังsustainable มันยั่งยืนถาวรแท้จริงเพราะมันรู้ด้วยปัญญาแล้วใจเราก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องอดไม่ต้องทนแล้วมันก็ทำได้แล้วอ่ะแล้วมันก็รู้แล้วว่าเปื้องมาทำไมแล้วใจเราก็พอสันโดษแล้วไม่บินรถสุขรถทุกข์อะไรเลยมันหยุดมันสงบมันจริงนี่คือภาษาพูดง่ายๆฟังว่าใจเราหยุดจริงโลกมามอมเมาลาบยศสรรเสริญหรือว่าอย่างปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเราเห็นเรารู้ในสังคมนี่ไม่ใช่ปิดหูปิดตาศาสนาพูดนี่รู้เห็นแจ้งสิ่งเหล่านั้นแต่เราอยู่เหนือมันใจเราสงบแล้วไม่ต้องวิ่งเข้าป่าไปสะกดจิตอยู่ในถ้ำในป่าในเขาศาสนาพุทธปฏิบัติอยู่ในกรุงอยู่ที่นี้แหละเห็นชัดๆนี่รู้เท่าทันแล้วก็ใจมีวิมุตติอุปโตภาคะวิมุตติใจมีเจโตก็แข็งเจโตวิมุตติปัญญาก็รู้เท่าทันมันอยู่เหนือมันอย่างสบายไม่เป็นทาสเพราะพวกเราจึงไม่ต้องไปเปลืองอย่างโลกจะมีแฟชั่นอะไรยังไงมอมเมายังไงก็เข้าใจแล้วสิ่งนี้พอแล้วกินเท่านี้ใช้เท่านี้อยู่เท่านี้ปัจจัยของเราพอนอกนั้นก็มีแต่สร้างสรรค์เสียสละทำไปก็สบายไปสั่งสมไปแต่ละชาติแต่ละชาติสักวันก็อ้าวมาเกิดเป็นเนี่ยอย่างนี้มาเป็นผู้ชายถ้าจะได้สั่งสมเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป เอานะเออนะเป็นผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเอาละอาตมาเทศไปก็เลยเวลาเพราะอาตมานี่เขาทำอะไรมาโอ้โหเบรกดิสเบรกหรือว่าเบรกอะไร มันไม่อยู่คันเร่งมันดีเบรกไม่ค่อยดีเลยเวลาทุกทีนะก็กะว่าจะเทศชั่วโมงหนึ่งก็เลยชั่วโมงไปหน่อยนึงแล้วก็คงได้ฟังได้รู้หลักการที่เป็นเรื่องต้นๆที่พูดถึงหลักวิชาก็พูดสู่ฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจัยไปถึงกระทั่งกระแสสังคมหรือว่าโลกที่เขาเป็นอยู่ก็พูดให้ฟังพอสมควรตามเวลานะเราก็จะเห็นได้ว่าคนในโลกนี้ถ้าศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วก็จะอยู่กับโลกอย่างสบายและอยู่กับโลกอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์ให้แก่โลกด้วยไม่ไปเอาเปรียบโลกมีแต่จะเกื้อกูลเขาเราขายขาดทุนเราสร้างสรรค์ให้แก่โลกอย่างนี้เนี่ยมันไม่เอาเปรียบโลกอย่างนี้เนี่ยใครเขาไม่ให้เราอยู่ก็ไม่เป็นไรประเทศไทยไม่เอาอาตมาจะไปอยู่ลาวหรือไม่ก็ขอสมัครไปเขมรไปพม่าหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้จริงๆก็ไปอยู่นิวกินี นะใครไม่รับก็ไปนะแอฟริกงแอฟริกาส่งไปเลยนะเชื่อว่าคงมีประเทศที่เขาจะรับอยู่หรอกพยายามสร้างหมู่กลุ่มสร้างวัฒนธรรมสร้างวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่สร้างสรรค์มากน้อยสันโดษเสียสละใจรู้จักพอมีสันโดษมากน้อยที่แท้จริงมีความสุขสงบที่แท้จริงไปเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยมันร้ายแรงแล้วข้างนอกมีแต่โลกมีแต่กลไกมีแต่คนละเชิงมีแต่ค่ายอะไรต่อค่ายอะไรที่รวมหัวกันแล้วก็มาเอาเปรียบเอารัดสร้างอำนาจในสังคมทุกวันนี้ก็คุกคามกันไปคุกคามกันมาอาตมาก็ไม่รู้ว่าสื่อคุกคามนายกหรือนายกคุกคามสื่ออาตมาก็ไม่รู้ว่าสื่อคุกคามนายกหรือนายกคุกคามสื่อแต่อาตมารู้อย่างเดียวว่านายกนั้นน่ะต้องระมัดระวังอะไรมากและหัวเดียวกระเทียมรีบส่วนสื่อนั้นโอ้โหกระรวมกันพรึบนายกก็เลยต้องงอลงไปหน่อยนึงแล้วตอนนี้นี่คือกระแสสังคมนี่คือเรื่องของสังคมต่อไปไม่มีใครห้ามได้หรอกสื่อนี่จะยิ่งใหญ่มหาศาลเบ่งอำนาจเต็มที่คอยดูสื่อเนี่ยคอยดูเถอะคอยดูในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่ยิ่งเพราะนั้นพวกสื่อต่างๆนานาเนี่ยมันใช้สื่อเนี่ยอเมริกานี่ใช้สื่อโอ้โหใช้ CNN นี่ขนาดหนักเลยแล้วหลอกชาวบ้านชาวโลกเขานะหลอกจริงๆเอาอะไรต่ออะไรมาสิ่งที่จะเสนอก็มาเสนอสิ่งที่ไม่เสนอปิดหมดแล้วก็พยายามกระจายให้มันไปทั่วโลกกระจายให้เร็วแล้วกระจายให้แรงกระจายให้มากสิ่งที่ไม่เสนอปิดสิ่งที่เสนอไปก็ไม่ใช่เขาโกงนะแต่เขามีวิธีนี่คือวิถีโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาเรียนธรรมะเราจะรู้กลโกงกลเชิงของสังคมด้วยแล้วเราก็อยู่เราก็ไม่ได้แต่พูดเขาเราไปสู้เขาไม่ได้หรอกพวกสู้ไม่ได้อาตมาพูดไปมากหน่อยไปไหว้ CNN เดี๋ยว CNN มาเอาแล้วเนี่ยเฮ้ยลุกคุกคามสื่อเดี๋ยวอาตมาตายไปคุกคามสื่อเดี๋ยวเจออีกนะเอาละพูดอะไรไปก็เลยเวลาไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวอาตมาจะโดนแช่งเพราะว่ามันเลยเวลาประมาทแล้วนะก็คิดว่าคงได้ฟังอะไรผู้มาใหม่ก็คงได้ฟังอะไรแปลกหูไปบ้างเช่นว่ามาขาดทุนนี่แหละดีนะจริงๆมันหนักกันนั้นอาตมาพาคนมาจนด้วยซ้ำไปพาคนไปรวยเนี่ยมันไม่โก้ไม่เก่งอะไรหรอกพาคนมาจนเนี่ยวิเศษนะมันไม่มีเวลาพูดมีเรื่องจะพูดเยอะแยะนะเพราะงั้นได้ฟังอะไรใหม่ๆก็พิจารณาถ้าสนใจก็ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีมานานและก็เป็นของดีที่สุดจริงๆเราน่าจะศึกษาและเอาประโยชน์จากธรรมะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่น่าสงสารมากเลยไม่เอาใจใส่เรื่องศาสนาไม่วิเคราะห์วิจัยไม่เอาสิ่งจริงของพระพุทธเจ้ามาใช้กลายเป็นมีแต่จิตติดยี่ห้อพระพุทธเจ้าแล้วก็เอายี่ห้อพระพุทธเจ้าไปที่ทำผู้ยี่ผู้ย้ำด้วยผู้ย้ำของพระพุทธเจ้าเสียหายเละเทะอันนี้ก็น่าสังเวชใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอาตมาก็พยายามพากันพิสูจน์สิ่งนี้ในโลกเท่าที่เวลาจะมีไม่รู้อายุเท่าไหร่ตายก็แล้วแต่เราพยายามจะพิสูจน์สิ่งนี้ใครเห็นดีเห็นด้วยก็มาช่วยร่วมมือกันเพราะเราต้องการพลังพลที่จะมาร่วมกันสร้างคนชนิดนี้แหละชนิดที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องการมากมากตอนนี้นะเพราะงั้นก็ใครได้ฟังแล้วอยากจะมาเป็นมวลด้วยกันก็เชิญยินดีต้อนรับนะเอาละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอเทศแต่เพียงตัวนี้ก็แล้วกัน ขอกองทัพพุทธธรรมนำพาสันติสุขมาสู่แดนมูชนเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนเหนือคนยังมีแม่แต่เป็นคนเหนือคนผู้เพียรลดละสละตนน้ำใจเขาเป็นเจ้าแห่งยุทธอาวุธคือมือกับปลาแต่ก็เพียงรบกราฆ่าคนลึกซึ้งถึงแก่นในเพื่อจะสร้างสุขสันต์นั่นมันฝันของใครใครต้องเป็นไปได้ที่โลกจะดีด้วยอาวุธนำ ีโชคดีที่สังคมมืดจมจะได้ชมแสงหากรวมกันปรับกันฟันเดียวใจไม่ระแหงไม่แบ่งคนจะหลงผิดเป็นเห็นว่าดีเกิดกองทัพทำกรรมย่อมไปทุกสิ่งชุบชีพชีวิตสิ้นลมหายก็ตายเป็นสุขีช่วยปวงชนให้พ้นแล้วแรงร้าราวีเดินพร้อมพีกิเลสเกิดจะเกิดเป็นกองทัพ